Усё, што звязана з картай, рэалізуецца выключна на тэрыторыі Польшы. За яе межамі яна не мае ніякага значэння, ні для каго. Карта в засадзе поза граніцамі Польскі не мае жаднага значэння для нікога. Тым не менш, некаторыя нашы беларускія дзеячы і лічыць, што менавіта мае значэнне. Вот недавно філосаф Валентин Акудовіч заявіў, што карта паляка прыносіць пагрозу для фармавання беларускай ідэнтычнасці. Цытую, бо праз карту паляка гэтыя людзі ўжо не ўмоўна, а цалкам рэальна будуць сябе звязваць з Польшай і тым самым адстараняцца ад Беларусі. Гатовыя з ім паспрачацца? Так. Так, ці людзі, хто ж згвашае па карте паляка, то са людзі, хто ж... Так, тыя людзі, якія звяртаюцца па карту паляка, гэта людзі, якія без гэтай карты лічылі сябе палякамі. І гэта зусім не перашкаджала жыць у Беларусі, адчуваць сябе звязанымі з Беларусю, са сваімі суседзямі. Шмат хто з іх мае змешаныя польска-беларускія каталіцка-праваслаўныя сем'і. І надалей гэта ім не будзе перашкаджаць быць звязанымі з Беларусю. Магчымасць выезду ў Польшу на сталае жыхарства існуе больш за 10 гадоў. Палякі, якія хацелі, мелі магчымасць пераехаць. Такія людзі яшчэ могуць з'явіцца ў сувязі з тым, што ўвогуле робіцца цяпер у свеце. Многія людзі выязджаюць на лепшую працу за мяжу. У Польшу цяпер нескладана атрымаць дазвол на працу для іншаземцаў і без карты паляка. Таму мяркую, што такой пагрозы няма. Калі б некія людзі адчувалі сябе звязанымі выключна з Польшай, то стараліся б дапамагчы не карты паляка, а рэпатрыяцыі. Што дагэтуль магчыма? То не старалі б ішо карты паляка, а толькі рэпатрыяцыі. Су чонгле єст можліве. Дазвольце перайсці да іншай тэмы. Польскі ўрад фінансуе некалькі медыяпраектаў, якія скіраваныя на Рэспубліку Беларусь, то ў прыватнасці тэлеканал Белсат і Радыё Рацыя. З Польшчы вяшчае таксама Еўрапейскае радыё для Беларусі. Некаторыя беларускія апазіцыйныя палітыкі заявілі аб неэфектыўнасці іх працы. І вот сёння прыйшла дадатковая навіна ад Малдова фронта з крытыкай Радыё Рацыя. Скажыце, а ўрад Польшчы задаволены тым, як рэалізуюцца ягоныя сродкі, як працуюць гэтыя сродкі масавай інфармацыі, выніковасці іх? To trzeba może kilka słów powiedzieć o tym, jak funkcjonują tego typu inicjatywy w Polsce. Тут трэба, можа, колькі слоў сказаць пра тое, як функцыянуюць падобныя ініцыятывы такога тыпу ў Польшчы. Афіцыйныя польскія ўлады выказваюцца на тэму гэтых ініцыятываў шляхам датацыі альбо адмовы ў датацыі сродкаў на іх рэалізацыю. Гэта ініцыятывы грамадскія альбо прыватныя, якія ў рамках існуючых працэдур заяўляюць ураду свае праекты з просьбай аб фінансаванні, і такое рашэнне ухваляецца альбо не. Пры пазітыўным рашэнні структура атрымлівае фінансаванне на год. Наступны раз улады могуць выказаць сваё стаўленне да гэтых ініцыятываў, калі прыйдзе праект выдаткаў на наступны год. І ўсё. Бягучага ўплыву няма. Відавочна, што ўлады прыслухоўваюцца да таго, якія каментары гучаць наконт гэтых медыяпраектаў, бяруць гэта пад увагу, але непасрэднага ўплыву няма. Кіраўніцтва гэтых СМІ з'яўляецца незалежным у правядзенні сваёй палітыкі. Ёсць незалежна в кштаўтаванню сваёй палітыкі, так направда. Гаспадар амбасадар, Польшча апрача таго, што медыя падтрымлена, падтрымлі беларускіх студэнтаў пад ціскам уладам, якіх выганяюць з ВНУ, існуе праграма Касуся Каліноўскага ў Варшаве, і зараз якраз пачынаецца пара фармавання студэнцкага складу на будучы вучэбны год. Скажыце, ці будзе працягвацца гэтая праграма сёлета і якія асаблівасці на гэты год? To jest dokładnie tak samo jak z telewizjami i z Гэта дакладна так сама як з медыяпраектамі. Вядома, што сёлета будзе працяг гэтай праграмы, а што будзе далей, мы зможам дакладна сказаць, калі будзе ўхваленае рашэнне адносна бюджэту на наступныя гады. Сёлета арганізатары праграмы атрымалі пацверджанне аб працягу фінансавання, і неўзабаве будзе набор. Шмат залежыць ад таго, колькі людзей звернуцца з просьбай уключыць іх у праграму. Ведаю, што ёсць каля 80 месцаў на гэты год. Пабачым, якая будзе зацікаўленасць. Шмат хто мяне пераконваў, што адным з эфектаў праграмы Каліноўскага сталася змяншэнне колькасці асоб, якіх з палітычных матываў выключаюць з ВНУ. Лічба асоб, прэлегаваных з вучэльні, не змянішыла. Скажыце, калі ласка, як змянілася праца амбасаду Польшчы і геаканцулятаў у Берасі і горадні пасля далучэння Польшчы да шэнгенскага пагаднення? Праца амбасады змянілася ў тыле, што палова тэлефонаў, які зараз атрымуе, то... Праца змянілася так, што палова тэлефанаванняў цяпер гэта просьбы дапамагчы з атрыманнем візы. Але гэта хутчэй жарт, чым адказ на пытанне. Змены істотныя. Вельмі павялічыўся аб'ём асабістай працы консулаў над кожнай візай. Працэдура дакладна прапісаная. Раней консул мог часам сам прымаць рашэнне. Цяпер ужо не.